นี่ในสมัยหนึ่งที่ปาอิสิปัตนะมฤคทายวันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเหล่าพระอรหันต์60รูปแรกดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์แม้พวกเธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่อความเป็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันถึงสองรูปเพื่อเธอจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นให้งดงามในท่ามกลางให้งดงามในที่สุดลงรอบจงประกาศพรหมจรรย์ให้เป็นไปพร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายพวกที่มีจุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับเพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่แม้เราเองก็จะไปสู่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมข้อความนี้ท่านผู้ฟังเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพรรษาแรกเลยออกพรรษาแรกอย่างช่วงเวลาประมาณนี้แหละท่านผู้ฟังออกพรรษาแล้วฝนเริ่มหยุดพื้นดินเริ่มแห้งในสมัยนั้นก็มีพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้ว60รูปพรรษาแรกจำพรรษาที่ปาอิสิปัตนะมฤคทายวันคือช่วงนั้นก็ยังไม่ได้มีการประกาศหรอกนะว่าต้องให้มีอยู่3เดือนไม่ไปไหนยังไม่ได้ประกาศเป็นสิกขาวินัยไว้แต่ว่าในช่วง3เดือนนั้นไม่ได้ไปไหนในพรรษาแรกนั้นอยู่ที่แขวงเมืองพาราณสีในเขตบริเวณที่เรียกว่าสารนาถพอครบ3เดือนมีพระอรหันต์60รูปเริ่มมาจากท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์ท่านพระยัสสะเหล่าเพื่อนของท่านพระยัสสะทั้งหมดรวมแล้วด้วยกัน60รูปบอกว่าให้จาริกไปจาริกก็หมายถึงการเดินทางไปเที่ยวไปไปทำอะไรเอาพวกนี้บรรลุธรรมแล้วก็ไปแสดงธรรมไปแสดงธรรมให้มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเวลาอย่างประมาณนี้แหละท่านฟังออกพรรษาแล้วให้ไปออกพรรษาแล้วให้มีการเที่ยวไปเอาถ้ายังไม่บรรลุก็เที่ยวไปเพื่อที่จะทำจิตให้มันบรรลุธรรมไปหลีกเร้นพระพุทธเจ้าเองตอนที่ยังไม่บรรลุธรรมเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยก็จะเรียกไปเหมือนกันบวชจากเมืองกบิลพัสดุ์หลีกออกมาแล้วก็จะเรียกมาที่บริเวณตำบลอุรุเวลาเสนานิคมที่เรียกว่าพุทธคยาในปัจจุบันอยู่ใกล้เมืองขยาก็จะริกไปจะริกไปก็ไม่เพื่อที่จะปฏิบัติธรรมหลีกเร้นปฏิบัติให้มันเต็มที่หรือไม่ก็เพื่อที่จะบอกสอนจุดนี้ท่านฟังจึงเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นธรรมเนียมกันมาเลยท่านฟังว่าในธรรมะวินัยนี้ก็มีการจะริกไปทีนี้จะริกกันเดินทางกันไปไหนกันมากขึ้นเนี่ยช่วงฤดูฝนก็เลยไปเบียดเบียนข้าวกล้าของชาวนาในสมัยต่อมาก็จึงมีการประกาศเอางั้นให้อยู่จำพรรษาที่ใดที่หนึ่งตลอดช่วงฤดูฝน3เดือนก็มีประเพณีเขาเรียกว่าเป็นข้อสิกขาวินัยที่ให้ประสงค์อยู่จำพรรษาพวกที่เที่ยวไปชนิดไม่มีจุดหมายเที่ยวไปเรื่อยเปื่อยก็มีก็จึงมีธรรมะที่ประกาศออกมาถึงโทษของผู้ที่เที่ยวจาริกไปอย่างไม่มีจุดหมายข้อมูลที่เขารวบรวมกันมาอยู่ในคัมภีร์อังคุตตรนิกายพระพุทธเจ้าตรัสถึงโทษ ของการชอบเที่ยวไกลๆโดยไม่มีจุดหมายเอาไว้ตามฝั่งบอกว่า 1. ย่อมไม่บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ 2. ย่อมเสื่อมถอยจากสิ่งที่บรรลุแล้ว 3. จะไม่แตกฉานช่ำชองในบางสิ่งแม้ที่บรรลุแล้ว 4. เป็นโรคที่ทำให้ชีวิตลำบากและ 5. ก็จะเป็นคนไร้มิตรนี่คือโทษ5อย่างสำหรับการที่เที่ยวไปไกลๆโดยที่ไม่มีจุดหมายเพราะการเดินทางไปอย่างใดอย่างหนึ่งทุกวันต้องมีจุดหมายซึ่งจุดหมายที่เริ่มมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าทำเป็นตัวอย่างตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์ว่าเดินทางไปเนี่ยเพื่อที่จะปฏิบัติให้มันเต็มที่ไปหลีกเร้นอย่างสมัยต่อมาครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านก็เรียกว่ามีการทุดงเนี่ยนะจริงๆคำว่าทุดงนี่หมายถึงข้อปฏิบัติที่ทำยากแต่ใช้ในบริบทที่หมายถึงเดินทางไปเดินทางไปเพื่อที่จะหลีกเร้นปฏิบัติให้มันเต็มที่ตัวนี้คือจาริกไปที่คือในข้อที่หนึ่งหรือว่าเดินทางไปเพื่อที่จะมาพบพระพุทธเจ้าเราภิกษุในสมัยนั้นเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งปฏิบัติธรรมจนสำเร็จดีงามเรียบร้อยเยี่ยมสมบูรณ์แล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วว่างั้นนะก็มักจะเดินทางกลับมารายงานผลการปฏิบัติให้พระพุทธเจ้าทราบอยู่เสมอๆก็นี่เป็นข้อปฏิบัติเลยต่อให้เดินทางไกลๆเลยแต่มีจุดหมายในที่นี้ว่าจะเดินทางมาพบพระพุทธเจ้าจะเดินทางมาสอบถามจะเดินทางมาหาข้อมูลหรือว่าจะเดินทางมารายงานผลของการปฏิบัติอย่างไรอย่างไรซึ่งก็มีสมัยหนึ่งที่ภิกษุชาวเมืองปาถาบันดีก็จะเขียนมาเป็นปาไทยรัฐคือมีรัฐหนึ่งที่ชื่อเรียกว่ารัฐปาถาเนี่ยเราภิกษุที่บวชอยู่ในมลรัฐนั้นจำนวน30รูปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันก็เดินทางเพื่อที่จะมาเข้าเฝ้ามาพบสอบถามรายงานเรื่องของการปฏิบัติต่างๆกับพระพุทธเจ้ารีบเดินทางมาส่วนนี้ก็เป็นการเดินทางไกลท่านฟังตอนนั้นเดินทางมาก็มาหยุดอยู่ที่เมืองสาเกตแต่ว่าเป็นช่วงที่เข้าพรรษาพอดีเป็นวันแรกของการเข้าพรรษาอยู่ที่ไหนเราก็ต้องหาที่ที่จะไม่จารึกไปหาที่ที่จะอยู่ในบริเวณนั้นตลอด3เดือนฤดูฝนยังไม่ทันตกถึงเมืองสาวัตถีวัดเชตวันตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นมาตกอยู่แค่เมืองสาเกตเมืองสาเกตนั้นเป็นเมืองที่ถนนชัยเศรษฐีเนี่ยมาดำรงอยู่ตั้งอยู่เอาไว้ตอนที่ย้ายจากเมืองราชคฤห์มาที่เมืองสาวัตถีมาหยุดพักอยู่ที่เมืองสาเกตนี่แหละก็จึงเอาเมืองสาเกตนั้นเป็นที่ประจำที่อยู่ของตนเพราะว่าพวกของตนนี้มากเนื่องโดยความที่มาถึงในตอนเย็นตอนค่ำก็จึงเรียกสถานที่นั้นว่าเมืองสาเกตเหล่าภิกษุ30รูปจากเมืองปาถามาตกถึงเมืองสาเกตเข้าพรรษาพอดีอุ้ยห่างอีกแค่6โยชน์คือคนหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็เดินทางได้ประมาณ1โยชน์1โยชน์นี่ก็คือ16กิโลเมตรใน1วันจะเดินทางได้ประมาณนี้โดยเฉลี่ยแม้ถ้าจะเดินทาง6โยชน์ใช้เวลา6วันไปหาพระพุทธเจ้ากลับมาเนี่ยมันก็จะไม่ทันเพราะในช่วงพรรษาทุกฝั่งก็จะต้องไปไหนเขาเรียกว่ามีการสัตหกริณียกิจที่สามารถที่จะหลีกไปได้แต่ก็ไม่เกิน7วันห่างกันแค่ไม่นานเดินทางแค่6วันแต่ไปไม่ได้ด้วยจิตที่ตั้งดิ่งตรงถึงต่อพระพุทธเจ้าแล้วทุกฝั่งสิ่งแบบนี้เขาเรียกว่าเจริญพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการท่องบทอิติปิโสปะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธปากพูดไปอย่างนี้ใจระลึกถึงไปด้วยนี่ก็เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติหรือบางคนจะเอาแค่คุณของท่านอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อเดียวบางคนก็จะระลึกถึงคุณของท่านในข้อพุทโธพุทโธตั้งคุณของท่านในข้อนี้ไว้ในใจนั่นก็เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติจิตใจของเราภิกษุ30รูปนี้ก็โอ้ยตั้งดิ่งระลึกถึงอยู่ต่อพระพุทธเจ้าเดินทางไกลมาก็ตั้งนานนะทุกฟัง อีกแค่6โยชน์โอ้ไม่ได้พบเข้าพรรษาซะก่อนรออีกตั้ง3เดือน3เดือนนั้นก็นั่นแหละท่านฟังบางทีบางคนคิดถึงระลึกถึงกันแต่ไปหากันไม่ได้ก็อยู่ไม่เป็นสุขแต่ว่าการระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นใครก็ตามที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยตั้งจิตไว้ถูกมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยจิตใจก็จะอยู่อย่างเป็นผาสุขเราภิกษุชาวเมืองปาฐาที่มาจำพรรษาในเมืองสาเกตอีกแค่6โยชน์เดินทางแค่6 7วันแต่ก็ไปไม่ได้นี่ก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่กันอย่างมีความผาสุกในตลอดพรรษาโดยคิดว่าเออพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ไกลละอยู่ใกล้กันแค่นี้ระลึกถึงกันแบบนี้ก็มีความสบายใจเป็นเหล่าช่างไม้ของพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าพอรู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเดินทางใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเนี่ยแม้แต่ยังก็ไม่ได้เห็นหรอกนะแล้วก็ยังก็ถือว่าต้องเดินทางไปอีกหลายสัปดาห์หลายวันอยู่แต่พอรู้ข่าวว่าเดินทางใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยก็มีความสบายใจเหล่าภิกษุพวกนี้มีสัมมาทิฏฐิระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ไกลกันห่างกันแค่6โยชน์คือต่อให้ห่างกันมากกว่านี้ท่านฟังอย่างคนไทยเราเนี่ยอยู่ประเทศไทยใช่ไหมห่างจากอินเดียเนี่ยโอ้ยเป็นพันๆโยชน์ละมั้งมันไม่ใช่ห่างแค่ด้วยระยะทางยังด้วยการเวลาด้วยว่าห่างกันตั้ง 2,000 กว่าปีเนี่ยแต่ถ้ามีจิตใจที่ไม่ลืมหลงสติไม่เผลอเลอสติไม่มีความกระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวต่อให้ไกลกันขนาดไหนก็เหมือนอยู่ใกล้กันมันอยู่ใกล้กันเราภิกษุชาวเมืองปาฐานนี้ก็เหมือนกันอยู่กันยังมีความผาสุกในช่วงพรรษานั้นแต่ด้วยความที่ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่เลยเนี่ยห่างแค่6โยชน์รออีกตั้ง3เดือนเป็นวันสุดท้ายของพรรษาดำฝังออกพรรษาแล้วทำการภาวนากันเรียบร้อยแล้วรอพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บไปทันทีหลีกออกจากเมืองสาเกตมุ่งหน้าดิ่งตรงไปเมืองสาวัตถีสู่วัดเชตวันทุกฟังคิดดูนะคนแบบว่าระลึกถึงกันแม้จะเดินทางมาหากันผิดพลาดยังไงไม่รู้เลยต้องตกรอไปอีกตั้ง3เดือนเนี่ยพอได้เวลาปุ๊บออกพรรษาไม่ต้องรอให้กรานกฐินอะไรทั้งสิ้นสมัยนั้นยังไม่มีเรื่องนี้ด้วยซ้ำเนี่ยออกพรรษาปุ๊บไปหาพระพุทธเจ้าทันทีไปหาถึงวัดเชตวันแล้วไม่ต้องรอเพื่อที่จะเข้าที่พักอะไรก่อนนะที่พักอะไรไม่ต้องเลยถึงปุ๊บด้วยความที่คิดถึงพระพุทธเจ้าสุดๆเลยเนี่ยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเลยซึ่งในตอนนั้นท่านฟังออกพรรษาแล้วแต่ว่าฝนก็ยังตกอยู่บ้างพื้นดินยังชุ่มไปด้วยน้ำและโคลนด้วยความรีบเร่งในการเดินทางก็ทำให้ผ้าสบงจีวรที่ท่านนุ่งห่มมาเนี่ยเปียกปอนเปรอะเปื้อนและเปื่อยขาดก็จะถึงวัดเชตวันวัง7วันเนี่ยเดินทางจากเมืองสาเกตมาได้รับความลำบากอย่างมากไม่ได้ต้องรอพักเหนื่อยให้หายกันละล้างเท้านิดหน่อยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยเป็นธรรมเนียมทั้งฝั่งพอใครก็ตามที่เป็นภิกษุนักบวชมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหาแล้วท่านก็จะสอบถามถึงสารทุกข์สุขดิบมีการปราศัยกันโดยถามว่าสุขภาพร่างกายเป็นยังไงมีความเป็นอยู่จำพรรษาผาสุกดีไหมสามารถที่จะยังพออัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารบิณฑบาตอยู่ตามมีตามได้กันได้หรือไม่ท่านก็จะถามเป็นอย่างนี้ในทุกๆรูปทุกๆกลุ่มที่มาเฝ้ามาพบท่านพวกที่อยู่กันยังไม่ผาสุกก็รายงานว่าไม่ผาสุกอย่างไรบางท่านก็ถูกอมนุษย์เบียดเบียนเช่นเราภิกษุที่ไปอยู่ป่าแห่งหนึ่งถูกอมนุษย์เบียดเบียนแปลงเป็นผีมาหลอกต่างๆก็ให้แง่คิดข้อมูลหรือวิธีการพิจารณากลับไปบอกสอนเพิ่มเติมหรือบางพวกคิดว่าตัวเองอยู่ผาสุกแต่ว่าจริงๆทำไม่ถูกเช่นเราภิกษุบางรูปที่สมาทานข้อปฏิบัติที่เรียกว่ามุขวัตคือข้อปฏิบัติที่ไม่พูดกันตอนนี้จะบอกว่าไม่พูดกันเลยไม่ใส่ใจไม่สนใจกันบอกว่าอยู่กัน3เดือนเนี่ยโอ้อยู่กันอย่างผาสุกโดยข้อปฏิบัติที่เป็นมุขวัตคิดว่าตัวเองทำถูก แต่ด้วยความเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าก็บอกสอนฟังบอกว่าเฮ้ยการปฏิบัติมุขวัตรเนี่ยมันไม่ถูกนะอยู่กันตั้ง3เดือนไม่พูดคุยดูแลกันเนี่ยเป็นไปได้ยังไงจึงติเตียนแล้วก็ถ้าใครทำไม่ถูกยังไงก็บัญญัติเป็นสิกขาวินัยบอกสอนให้ข้อมูลกันไปจึงมีการบัญญัติว่าการที่อยู่มุขวัตรห้ามทำโดยเกิน3เดือนเพราะว่าข้อปฏิบัตินี้เป็นข้อปฏิบัติของพวกเดรัจฉีนักบวชนอกศาสนาที่เขามักจะทำกันด้วยความเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นการปฏิบัติที่ทำตนเองให้ลำบากเปล่าๆปลี้ๆเพื่อที่จะให้เทพเจ้าที่อยู่บนสวงสวรรค์มีความพอใจแล้วก็บรรลุความพ้นทุกข์ให้แต่ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกเรื่องมุขวัตรเนี่ยนะโดยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับพวกปศุสัตว์คือวัวควายเขาเลี้ยงไว้ใต้ถุนเรือน 30-40 ตัวอย่างในสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยก็มีเนี่ยแต่ว่าไม่พูดคุยกันไม่ดูแลกันตัวหนึ่งเป็นทุกข์เป็นไข้ใครจะคลอดวัวควายเนี่ยไม่ได้ดูแลกันก็ไปตามเรื่องของมันแต่ว่าภิกษุในธรรมะในนี้ท่านบอกจะต้องมีการดูแลกันเราสาวกเราผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนเราภิกษุสงฆ์นี้เป็นต้นเนี่ยก็ต้องดูแลกันเพราะว่าบวชกันออกมาแล้วไม่มีบรรดาบิดาพี่น้องที่จะดูแลกันออกจากเรือนมาแล้วก็เหมือนพี่น้องกันดูแลกันไปควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามีการปฏิบัติที่จะไม่ถูกต้องเราเองมีทิฏฐิที่ผิดเพี้ยนไปท่านก็จะมีความกรุณาเมตตาในระหว่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็จะบอกสอนให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นบทบัญญัติเรื่องของธรรมะหรือว่าจะบัญญัติเรื่องของวินัยอันนี้คือถ้าบอกว่ายังจิตของพระพุทธเจ้าให้ไม่พอใจก็ไม่พอใจในที่นี้หมายถึงว่าไม่ถูกทำไม่ถูกวินัยท่านก็จะช่วยเมตตากรุณาบอกสอนตักเตือนให้เพื่อให้เกิดความเจริญความรุ่งเรืองความไพบูลย์ความเต็มรอบของธรรมะในจิตใจของผู้นั้นได้ทีนี้ถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันอยู่ดีแล้วพระพุทธเจ้าบางทีท่านก็มีการผ่อนปลนให้มีการเหมือนกับว่าให้รางวัลนะถ้าพูดภาษาบ้านเราอย่างเงี้ยนะถ้าทำไม่ดีก็มีการลงโทษถ้าทำดีก็มีการให้รางวัลโดยการลงโทษเนี่ยที่ถ้าเราจะเปรียบเทียบเหมือนกับการฝึกช้างหรือการฝึกม้าที่พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้กับนายเกสีบอกว่าเอาม้าตัวไหนบางทีก็ต้องฝึกด้วยวิธีรุนแรงม้าบางตัวก็ต้องฝึกด้วยวิธีละมุนละม่อมพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันที่ว่าเวลาฝึกสาวกบางทีก็ฝึกด้วยวิธีรุนแรงนี่ก็คือบอกโทษข้อไม่ดีของสิ่งที่ถ้าทำไม่ถูกแล้วก็มีการบัญญัติเรื่องสิกขาวินัยคอยป้องกันเอาไว้ไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันเจริญโตขึ้นวิธีละมุนละม่อมก็คือบอกสอนสิ่งที่เป็นข้อดีอานิสงส์ของสิ่งที่ดีๆเอาไว้นี่คือในอริยวินัยนี้เป็นอย่างนี้พอภิกษุกลุ่มไหนที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาท่านก็พูดถึงอานิสงส์ผลดีว่าเป็นอย่างนี้อันนี้คือวิธีที่แบบว่าละมุนละม่อมและในบางครั้งมีโบนัสพิเศษให้ก็มีการผ่อนปลนในข้อสิกขาวินัยในบางอย่างอย่างกรณีของพระโสนางี้เป็นต้นนะทุกฟังท่านพระโสนานี่ปฏิบัติเดินจงกรมจนจะกระทั่งเท้าแตกทำให้ที่เดินจงกรมของท่านนี่เปื้อนไปด้วยเลือดมีสีแดงเหมือนที่ฆ่าโคนี่พอพระพุทธเจ้ามาบอกสอนเรื่องว่าให้ปรับอินทรีย์ให้มีความเสมอกันพระโสนธรรมปรับอินทรีย์เสมอกันทำความเพียรแต่พอดีเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องมีธรรมชาติเสมอกันแล้วบรรลุธรรมขั้นสูงนี่ก็เป็นลักษณะนี้แหละจารึกไปพระพุทธเจ้ารายงานผลการปฏิบัติของตัวเองรายงานแบบยาวเลยนะนี่ก็ประมาณสักหน้ากระดาษ2หน้ากระดาษนี่เป็นลักษณะการพยากรณ์อรหัตผลชนิดที่ไม่น้อมเข้าสู่ตนท่านยกย่องไว้เราก็เลยด้วยความพอใจในการปฏิบัติของท่านพระโสนะมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีการผ่อนปลนในข้อสิกขาวินัยว่าให้ภิกษุเนี่ยสวมรองเท้าได้นี่เป็นข้อผ่อนปลนจุดหนึ่งเราภิกษุชาวเมืองปาถัยรัฐ30คนนี้ก็เหมือนกันมีความอยู่กันอย่างผาสุกทำให้พระพุทธเจ้ามีความพอใจท่านก็จึงมีการผ่อนปลนในข้อสิกขาวินัยอย่างหนึ่งท่านฟังจะมีการบัญญัติให้เราภิกษุที่อยู่ด้วยกันมาตลอด3เดือนมีความอยู่อย่างผาสุกดีเนี่ยสามารถที่จะร่วมกันทำผ้าเพื่ออ รูปใดรูปหนึ่งได้แต่ว่าในช่วงของการผ่อนปลนตรงนี้ให้ระยะเวลาไว้แค่1เดือนตรงนี้แหละท่านฟังจึงเป็นข้อบัญญัติเริ่มต้นเรื่องแรกเดิมทีมาเลยของพิธีที่เราเรียกว่ากฐินกฐินนี้หมายถึงไม้สะดึงท่านฟังคือไม้ที่เขาเอามาขึงเพื่อที่จะไว้สำหรับตัดเย็บจีวรซึ่งจีวรพระเนี่ยมันก็เป็นผืนใหญ่แต่ไม่ได้เป็นผืนใหญ่ผืนเดียวก็ต้องเอาอาศัยผืนเล็กๆมาเย็บต่อๆกันเพื่อให้มันได้เหลี่ยมได้แนวอะไรต่างๆมันก็ต้องมีไม้มาขึงมาทับเอาไว้ไม้นี้นั้นเนี่ยเราเรียกว่ากฐินสามารถที่จะให้หมู่ภิกษุที่อยู่กันในที่นั้นทำผ้าโดยใช้กฐินนี่แหละคือไม้นี้มาร่วมกันทำเพื่อที่จะให้มอบกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการผ่อนปลนนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วภิกษุเนี่ยจะไม่ได้แสวงหาผ้าในลักษณะที่มาตัดเย็บเอาเองบางทีก็เกิดจากผ้าบางสกุลคือผ้าที่มันเปื้อนฝุ่นเขาทิ้งแล้วเอามาเย็บทีละผืนละผืนทีละชิ้นละชิ้นน้อยๆต่อๆกันตามที่มีแต่ละคนละคนทำกันเองไปมันก็จะไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ในที่นี้มีการผ่อนปลนคือเป็นบัญญัติให้เลยว่าสามารถร่วมกันทำได้ร่วมกันทำแล้วก็มอบให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแต่ว่าได้แค่1เดือนหลังจากออกพรรษาแล้วจนถึงวันที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าวันลอยกระทงนี่แหละนะในช่วงวันออกพรรษาถึงวันลอยกระทงคือวันเป็นเดือน12เป็นช่วงเวลาที่อนุญาตให้ภิกษุนั้นทำผ้ากฐินได้กฐินนั้นความหมายที่2ก็หมายถึงผ้าที่เกิดขึ้นจากการที่ร่วมกันทำของหมู่ภิกษุในอาวาสนั้นๆซึ่งก็จะมีรายละเอียดของวิธีการทำผ้ากฐินนี้ว่าต้องมีการตัดเย็บย้อมให้เสร็จภายใน1วันซึ่งด้วยข้อจำกัดตรงนี้ท่านฟังว่าใน1เดือนช่วงนี้วันไหนสักวันหนึ่งก็ได้ที่ต้องทำให้เสร็จใน1วันซึ่งข้อจำกัดตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าผ่อนปลนให้ปรารภเหล่าภิกษุ30รูปชาวเมืองปาถาที่มีผ้าเปียกปอนเปื้อนเปื่อยขาดให้ทำให้เสร็จภายใน1วันนี้จึงต้องมีการร่วมแรงร่วมใจกันของหมู่ภิกษุนั้นเป็นอย่างมากเพราะว่าในสมัยนั้นต้องฟังเรื่องของเทคโนโลยีการตัดเย็บมันก็ไม่ได้เจริญรุ่งเรืองสมัยนี้นะสมัยนี้มีจักรไฟฟ้านี่ก็ปื๊ดๆเสร็จแล้วแถวหนึ่งสมัยก่อนนี่ก็ต้องเย็บไปทีละดิ้นละดิ้นแล้วยิ่งถ้าต้องมีการทำผ้าด้วยมีการทอมีการซักมีการย่อมีการตากมีการขึ้นรูปต่างๆเนี่ยต้องใช้ความร่วมมือกันอย่างมากภิกษุแต่ละรูปนั้นต้องมาช่วยกันบางรูปอาจจะย่อมบางรูปอาจจะปั่นได้บางรูปอาจจะทอบางรูปอาจจะเย็บตัดก็ต้องช่วยกันจะมีรายละเอียดในเรื่องของวินัยในการทำผ้ากฐินเหล่านี้อยู่ภิกษุที่ร่วมกันทำผ้ากฐินนี้ก็จึงจะได้รับการผ่อนปลนในข้อวินัยอื่นๆด้วยที่เรียกว่าเป็นอานิสงส์ของผู้ที่รับผ้ากฐินหรือผู้ที่ร่วมกันในการทำผ้ากฐินเนี่ยจะมีอานิสงส์อยู่5อย่างด้วยกันท่านฟังนี่สำหรับภิกษุนะและข้อที่1ก็คือสามารถเข้าไปในบ้านหรือไปโดยที่ไม่ต้องบอกลาภิกษุอื่นด้วยกันซึ่งปกติแล้วภิกษุจะไปไหนก็ต้องบอกลากันก่อนแต่บางทีในกิจการงานเรื่องนี้ต้องเข้าไปเพื่อที่จะขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับบุคคลที่ได้ปรารถนาเอาไว้ก็ไปได้เลยสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ไงทุกฝั่งจะไม่ได้โทรเรียกได้กันเหมือนสมัยนี้บางทีก็สามารถไปโดยไม่ต้องบอกลาหนึ่งจุดประสงค์นะคือไม่ใช่ว่าหนีไปโดยไม่ได้บอกกันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพื่อที่จะเข้าไปในบ้านนี่คือต้นบัญญัติเขาเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าบางทีด้วยคนมันหัวหมอกิเลสมันครอบงำก็เลยเอากฎหมายบางทีมาใช่ไม่ถูกตีความไปคนละเรื่องแต่จุดประสงค์ในการผ่อนปลนข้อนี้เพื่อที่จะเกี่ยวกับเรื่องของกิจการงานที่มันมากในข้อที่2นั้นก็คือสามารถอยู่ปราศจากไตรชีวรได้โดยไม่ต้องครบสำรับได้คือพระภิกษุสงฆ์ในทั้งฟังก็ต้องมีสมบัติคือเรียกว่าเป็นไตรชีวรของตัวเองต้องอยู่ให้ครบสำรับในช่วงราตรีหนึ่งต้องอยู่แต่ด้วยอานิสงส์ของกฐินก็จะมีการผ่อนปลนในข้อที่2ว่าสามารถอยู่ปราศจากไตรจีวรหรือว่าอยู่มีไตรจีวรไม่ครบสำรับได้แล้วก็ที่3อานิสงส์ก็คือว่าฉันอาหารที่เป็นคณะ คือฉันเป็นวงฉันล้อมวงอย่างเงี้ยได้ซึ่งปกติแล้วพระภิกษุนี่ก็จะฉันแบบรูปเดียวรูปเดียวเป็นภาชนะอยู่ในบาตรของตัวเองหรือมีสำรับของตัวเองของตนไปทีนี้ถ้าด้วยเรื่องของกิจการงานที่มันมากบางทีก็ทำอย่างนั้นไม่ได้หรือบางทีข้อปนปลนในเรื่องคณะโภชนะฉันเป็นวงได้ก็ตอนที่มีอาหารน้อยหรือว่าตอนที่เป็นงานกฐินอย่างนี้เป็นต้นและข้อที่4นั้นคือการเก็บอัตเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนาคือมีจีวรมากกว่า3ผืนได้เก็บไว้แล้วก็ที่5นั้นก็คือถ้ามีลาภปัจจัย4ได้เกิดขึ้นเช่นจีวรในอาวาสนั้นในช่วงจำพรรษาในภิกษุนี้ก็มีสิทธิ์ได้ในการผ่อนปลนในข้อสิกขาวินัยนั้นก็เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำกิจการงานในเรื่องของการกฐินซึ่งมันจะมีภาระมากเนื่องจากเทคโนโลยีในสมัยก่อนแตกต่างกันซึ่งอานิสงส์ทั้ง5ข้อนี้ก็มีอยู่จนถึงบรรเพ็ญเดือน4จริงๆแล้วก็เป็นอานิสงส์เป็นข้อผ่อนปลนที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับเหล่าภิกษุที่อยู่จำพรรษาอยู่แล้วที่จะมีข้อผ่อนปลนนี้อยู่เป็นเวลาประมาณ1เดือนตั้งแต่วันหลังจากวันออกพรรษาจนถึงวันเพ็ญเดือน12คือวันลอยกระทงแต่ถ้าได้ร่วมกิจกรรมการทำผ้ากฐินด้วยอานิสงส์นี้ก็จะยืดออกไปอีก4เดือนคือจนถึงวันเพ็ญเดือน4แต่ว่าในเรื่องการทำผ้าในวังสมัยปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันแตกต่างกันก้าวหน้าไปมากอย่างในสมัยก่อนทำไมเราจะไม่ได้เห็นข้อดีหรือว่าใช้อานิสงส์ในข้อนี้อย่างเต็มที่ซึ่งในช่วงนี้แหละท่านฟังหลังจากที่ออกพรรษามาช่วงเวลา1เดือนตรงนี้ก็วัดนั้นวัดนี้ก็จะจัดงานกฐินกันบางทีก็จะถามด้วยซ้ำว่ากฐินวัดนี้ได้เท่าไหร่ถ้าจะพูดให้ถูกนะเราไม่ควรจะบอกด้วยซ้ำว่ากฐินวัดนี้ได้32ล้านกฐินวัดนี้ได้5ล้านกฐินวัดนี้ได้5แสนกฐินวัดนี้ได้1แสนกฐินนี่ไม่ใช่หมายถึงเงินหรอกแต่กฐินนั้นหมายถึงผ้าเพราะฉะนั้นพูดให้ถูกเนี่ยเอากฐินวัดท่านได้เท่าไหร่บางทีก็จะได้22บางทีก็จะได้5อย่างที่วัดป่าดอนไฮโซกฐินที่ผ่านมาเมื่อวันที่4พฤศจิกายนกฐินที่วัดป่าดอนไฮโซนี้ได้25 25นี่หมายถึงผ้าประมาณ25ผืนแต่ที่ข้าพเจ้าเล็งๆดูเนี่ยนะที่เอามาถวายเนี่ยพี่ว่าประมาณ25กฐินวัดป่าดอนไฮโซได้เท่าไหร่บอกไปเลยทั้งวัง25ตีนนี่คือผ้าได้ผ้าอยู่ประมาณ25ผืนได้มาแล้วทำยังไงก็ร่วมกันตัดเย็บย้อมให้เสร็จไปในวันนั้นแล้วมอบถวายกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพออนุโมทนากฐินเสร็จร่วมกันก็เป็นความดีความงามแสดงถึงความสามัคคีที่เกิดขึ้นประเด็นคือเรื่องของความสามัคคีท่านฟังซึ่งในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็เน้นย้ำมากับเรื่องของภิกษุว่าให้มีการทำเหมือนเป็นโปรเจกต์เป็นโครงการในการจัดทำผ้าอย่างนี้ได้ที่ว่าในสมัยต่อมาเรื่องของพิธีการกฐินเนี่ยเหล่าครูบาอาจารย์ในสมัยต่อมาท่านก็ขยายมาถึงคฤหัสถ์ญาติโยมด้วยเพราะว่าความสามัคคีนี่มันเป็นสิ่งดีนะไม่ใช่ว่าจะมีภิกษุเท่านั้นที่จะใช้ได้เราคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาใช้ได้ก็ดีเหมือนกันเรื่องความสามัคคีก็จะมีการนัดกันว่าให้มาพบกันรวมตัวกันในพิธีนี้ในช่วงใดช่วงหนึ่งปีหนึ่งมีได้ครั้งเดียวก็แสดงถึงความสามัคคีคนที่จะสามัคคีกันได้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหลายๆนัยยะบางครั้งก็ตรัสถึงคุณธรรม2อย่างคือศีลและทิฏฐิถ้าศีลและทิฏฐิไม่เสมอกันก็เข้ากันไม่ได้แต่ถ้าศีลและทิฏฐิเสมอกันนี่จะเข้ากันได้หรือถ้าพูดถึงคฤหัสถ์คนที่จะเป็นสามีภรรยากันได้ถ้าศรัทธาศีลจาคะปัญญา4อย่างนี้ไม่เสมอกันว่าเข้ากันไม่ได้เดี๋ยวต้องได้ทะเลาะกันผัวบอกว่าจะทำบุญร้อยหนึ่งเมียบอกว่าเอา10บาทพอโอ้ยเข้ากันไม่ได้อย่างนี้คือศรัทธาไม่เสมอกันจาคะไม่เสมอกันชาติหน้านี่ไม่ต้องเจอกันละเพราะบุญไม่เท่ากันชาตินี้ก็ไม่ลงกันความเห็นต่างกันก็ไม่สามัคคีกันได้ความสามัคคีหรือไม่สามัคคีนั้นตามหวังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้เรายกถึงเรื่องความไม่สามัคคีเนี่ยเปรียบไว้กับเรื่องของน้ำมันกับน้ำมันไม่เข้ากันพยาวพยายามจะผสมกวนมันยังไงก็ตามพอตั้งไว้สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันแยกชั้นกันละคนที่ถ้าบอกว่ามันศีลไม่เสมอกันความคิดไม่เหมือนกันคำพูดต่างกัน ข้อปฏิบัตินั้นมันลงกันไม่ได้เนี่ยต่อให้มันบังคับอยู่ให้ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าด้วยความคิดที่ไม่เหมือนกันมันก็แบบไกลกันน้ำกับน้ำมันอยู่ในกระปุกเดียวกันแต่ก็แยกกันไม่ลงกันความที่ไม่สมัครใจกันไม่ลงกันนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าโอ้ยถ้ากลุ่มไหนเขาอยู่กันอย่างแบบขัดแย้งกันไม่ลงกันว่าไม่ต้องแค่ขนาดคิดถึงนี่ก็กลุ่มใจแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าจะเดินทางไปหาไม่อยากไปไม่อยากรับรู้ไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยเลยแค่คิดนี่ก็หนักใจแล้วแล้วก็มั่นใจด้วยว่าธรรมะสามอย่างนี้ต้องมีแน่นอนที่ทำให้เขาแบบว่าไม่ลงกันขัดกันเนี่ยเหมือนกับน้ำมันกับน้ำเนี่ยคือต้องมีความคิดในทางกามต้องมีความคิดในทางพยาบาทหรือต้องมีความคิดในทางเบียดเบียนทำร้ายกันหักล้างกันแน่ความคิดสามอย่างนี้อาจจะเกิดจากเรื่องของตาหูเป็นเรื่องของกามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเกิดจากการที่ทิฏฐิไม่ลงกันข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันก็ตามแต่ต้องมีสามอย่างนี้แน่แล้วก็มั่นใจด้วยว่ากลุ่มคนนี้จะต้องไม่มีธรรมะสามอย่างคือการหลีกออกจากกามความคิดในการที่ไม่พยาบาทแล้วก็ความคิดในการที่ไม่เบียดเบียนมีภาษาใดๆมากระทบถ้าบอกว่าจิตมุ่งไปทางกามจิตมุ่งไปในทางขัดเคืองว่าเอ้ยคนนี้ต้องทำแล้วแน่คนนี้ต้องเบียดเบียนแล้วแน่คิดไปอย่างนี้นะอยู่กันไม่ได้ทุกฝั่งมันจะขัดกันมันจะไม่ลงกันมีครั้งหนึ่งทุกฝั่งพระพุทธเจ้าเคยปรารภพระเทวทัตเปรียบเทียบไว้กับสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเนี่ยถ้ามันเป็นโรคหูฉันคือความที่มันเป็นแบบผิวหนังมันหนาขึ้นมาเป็นเหมือนกับโรคเรื้อนนี่แหละมันจะคันมากเกาก็ไม่ได้เพราะว่าผิวมันหนาคือเกามันก็ยังคันอยู่หรือหายคันไปสักพักหนึ่งถึงมันก็คันอีกสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ก็มีความคิดว่าไปอยู่ใต้ต้นสากดีกว่าเผื่อว่าจะหายคันแต่ด้วยความที่เป็นโรคเรื้อนของมันมันก็คันวังพอกันแล้วมันก็อยู่ไม่เป็นสุขมันต้องเกามันต้องขยับอะไรต่างๆมันก็เลยบอกอยู่ใต้ต้นสักนี่ไม่ดีเลยด่าให้อีกบ่นนั่นนี่ก็เลยบอกว่าไปอยู่ใต้ต้นประดูดีกว่าเพราะว่าอยู่ใต้ต้นประดูจะดีก็ไปอยู่ใต้ต้นประดูจังหวังแต่พอไปอยู่แล้วก็ด้วยความที่เป็นโรคเรื้อนของมันก็ต้องเกามันก็อยู่ไม่เป็นสุขพออยู่ไม่เป็นสุขมันก็ด่าต้นประดูโอ้ยมันแย่อย่างนี้อยู่ใต้ต้นนี้ไม่ดีเลยมันก็เลยไปอยู่เงื้อมผาคิดว่าอยู่เงื้อมผาจะดีแต่ก็ด้วยความที่เป็นโรคเรื้อนของมันฟังมันก็อยู่ไม่เป็นสุขเพราะมันคันมันก็ต้องเกาพออยู่ไม่เป็นสุขมันก็เลยด่าว่าเงื้อมผาแย่อย่างนั้นทุเรศอย่างนี้ไม่ดีตรงนั้นมันก็เลยมาอยู่ริมน้ำด้วยความคิดเหมือนเดิมว่าอยู่ริมน้ำแล้วมันจะหายคันตอนไปอยู่ริมน้ำริมทรายริมทะเลตายอะไรก็ตามก็เหมือนเดิมต้องฟังด้วยความที่เป็นโรคเรื้อนของมันจิตของคนเนี่ยถ้ายังมีความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนที่ไม่ว่าสามอย่างนี้จะเกิดจากเรื่องของศีลไม่เสมอกันเรื่องของทิฏฐิเรื่องของความคิดเรื่องของอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายไปอยู่กลุ่มไหนก็ต้องได้แตกจากเขาไปอยู่ที่ไหนก็จะต้องมีปัญหาเพราะว่าด้วยความที่กามพยาบาทเบียดเบียนที่ตัวเองนั้นแบกไปถือไปแล้วคนประเภทนี้นะท่านผู้ฟังต่อให้เราทำดีดีกับเขาปานไหนก็ตามแต่ถ้าจิตเขาก็น้อมไปในเรื่องที่จะแบบไม่พอใจเราอยู่เรื่อยอันนี้ก็ยิ่งมีลักษณะเป็นเหมือนกับฝีกลัดหนองพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้คือผิวหนังหรือว่าเนื้อเยื่อหรือบริเวณเนื้อของเราส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันมีการอักเสบติดเชื้อเนี่ยบางครั้งมันก็จะบวมเป่งขึ้นมาแล้วก็มีหนองไหลเพราะด้วยความที่เชื้อโรคมันหมักหมมผลิตสารอะไรออกมามันก็เลยเป็นหนองออกมาเนี่ยลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นฝีกลัดหนองโดนนิดเดียวมันก็จะเจ็บจี้ขึ้นมาทันทีหนองนี่ก็ออกมากเกินประมาณที่แจ้งกับบางคนก็เป็นแบบนี้พูดนิดเดียวจี้ขึ้นมาเลยปรี๊ดขึ้นมาเลยคำพูดกรนดาโอ้เต็มไปหมดเหมือนโดนนิดเดียวแผลนี่หูหนองมาบานเบิกแล้วนั่นไม่ด้วยความคิดในทางพยาบาทหรือความคิดในทางเบียดเบียนแล้วมันจะเป็นอะไรหรือถ้าจิตของเราเป็นแบบนี้นะต้องฟังพิจารณาตัวเองหน่อยแล้วจิตของเราเป็นแบบนี้กามด้วยเนี่ยพยาบาทด้วยเบียดเบียนด้วยเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายต้องฟัง อยู่บ้านก็ไม่สบายเพราะคนในบ้านออกมานอกบ้านก็ไม่สบายเพราะคนข้างบ้านเดินทางมาก็ไม่สบายเพราะว่าคนตามท้องถนนถึงที่ทำงานก็ไม่สบายเพราะหัวหน้าไม่พอใจเพราะลูกน้องเดี๋ยวก็ได้มีปัญหากับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานต่างๆมีหมดปัญหามันเกิดหมดถ้าเราเป็นคนแบบนี้เราให้เลิกละอุปนิสัยนี้เสียความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนหรือถ้าเราเจอคนแบบนี้นะท่านฟังพระเจ้าเปรียบเทียบไว้กับหลุมคูดคือหลุมอุจจาระสมัยก่อนส้วมมันไม่ได้มีส้วมซึมแบบนี้แต่เป็นหลุมที่เขาขุดลงไปแล้วก็มีไม้พาดอยู่สองอันคุณก็ถ่ายปุ๋งปุ๋งลงไปเนี่ยมันตกลงไปยังไงเราก็เห็นมันอยู่อย่างนั้นแหละถ้าหลุมคูดแบบนี้ก็เรียกว่าฐานส้วมมีอุจจาระเต็มจนถึงขอบปากเนี่ยถ้าเอาเศษไม้โยนลงไปเอาก้อนหินโยนลงไปเนี่ยโอ้กลิ่นมันจะคลุ้งขึ้นมาเลยแล้วก็บางทีกระเด็นโดนเราด้วยจิตของคนที่เป็นแบบฐานส้วมเนี่ยบางทีเราอย่าไปยุ่งมันฐานส้วมนี่คือเราอย่าเข้าไปใกล้หรือเปรียบเทียบไว้กับไม้มะพร้าวที่พอโดนไฟไหม้มันจะแตกโป๊ะๆมานี่ต้องระวังหรือเปรียบเหมือนเวลาที่เราเอาเกลือใส่ลงไปในฐานไฟเนี่ยโอ้มันจะแตกออกมาเลยจิตของบางคนที่เป็นอย่างนี้ก็คนที่จะอยู่ให้ไกลไม่ยุ่งด้วยไม่คลุกคลีด้วยแล้วก็วางอุเบกขาเสียจะไปโกรธเข้ามันก็ไม่ดีไม่ถูกจิตของเราที่ไปอยู่ในทางลบนั้นเป็นพยาบาทนั้นก็ทำให้ตัวเราเองนั้นตกต่ำแต่คนที่จะมีอุเบกขาแล้วก็อยู่ให้ไกลคุณธรรม3อย่างคือการพยาบาทเบียดเบียนก็ทำให้คนนั้นไม่สามัคคีกันเข้ากันไม่ได้ต่อให้ย้ายที่ไปอย่างไรอย่างไรถ้ายังมีทำ3ประการคือการพยาบาทเบียดเบียนนี้อยู่ยังไงมันก็ไปไม่รอดวนไปเถอะวนไปจนถึงนรกนั่นน่ะกลับมาแล้วจะละได้ไหมถ้ายังละไม่ได้ก็วนลงไปในนรกอีกแต่ถ้าละได้ท่านฟังกามพยาบาทเบียดเบียนละแล้วเจริญให้มากซึ่งความคิดในทางหลีกออกจากกามความคิดในทางไม่พยาบาทความคิดในทางไม่เบียดเบียนคุณจะมี3อย่างนี้ได้นะทุกฝั่งคุณต้องมีทิฏฐิให้มันเหมาะสมมีศีลให้มันถูกต้องดีงามทั้งทางด้านกายเป็นสัมมากัมมันตะทั้งทางด้านวาจาเป็นสัมมาวาจาความคิดนึกเราก็ค่อยปรับได้คือถ้าคนไม่มีศีลแล้วจะมีความร้อนใจแน่นอนคนที่มีความร้อนใจก็เป็นจิตเหมือนฝีกระหน่องมันก็อยู่ไม่สบายแต่ถ้ามีศีลอย่างดีแล้วจิตนั้นเราจะมีความไม่ร้อนใจได้มีความไม่ร้อนใจแล้วความพยาบาทมันก็ลดลงอยู่อย่างด้วยความไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนจิตน้อมไปในการที่จะหลีกออกจากกามสามอย่างนี้ต้องมีแน่นอนทุกฝั่งในกลุ่มคนใดที่ว่าจะสามัคคีกันอยู่กันได้ต้องมีคุณธรรม3อย่างนี้จะมีความอยู่เป็นผาสุกแน่นอนจะนั่งตรงไหนถ้ามีความคิดในทางหลีกออกจากกามมีความคิดในทางไม่พยาบาทมีความคิดในทางไม่เบียดเบียนนะท่านฟังที่นั่งตรงนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นที่นั่งทิพย์จะเดินตรงไหนถ้ามีจิตในการที่จะเป็นสัมมาสังกัปปะแล้วที่เดินตรงนั้นก็เป็นเหมือนกับที่เดินทิพย์จะยืนจะนอนตรงไหนที่ยืนที่นอนตรงนั้นก็เป็นเหมือนกับที่ยืนที่นอนทิพย์โปรดโดยความที่จิตเป็นสมาธิจิตใจของคนที่ปราศจากการปฏิบัติเบียดเบียนน้ำหวังก็เข้าสมาธิไปเลยจิตของคนที่เป็นสมาธิอยู่ตรงไหนมันสบายตรงนั้นศีลทำให้เกิดความไม่ร้อนใจความไม่ร้อนใจก็จะพามาซึ่งปีติปราโมทย์เป็นสุขเป็นสมาธิสมาธิก็จะนำมาให้เกิดปัญญาเคยปรารภถึงภิกษุ3รูปน้ำหวังคือท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละ3เจ้าชายสากยะออกบวชแล้วพากันไปอยู่ที่ป่าโคสิงสารวันอยู่ก็ยังมีความผาสุกมากท่านฟังพระพุทธเจ้ามีในสมัยหนึ่งก่อนจะเข้าพรรษาก็เดินทางจาริกไปเหมือนเรากับภิกษุชาวเมืองปาทานี่แหละหลีกหนีความวุ่นวายของเราภิกษุในเมืองโคสัมพีแล้วมาตกถึงป่าโคสิงสารวันภิกษุ3รูปที่อยู่ที่นั่นในตอนนั้นคือท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะกับกิมพิลาเนี่ยโอ้อยู่กันยังมีความผาสุกมากพระพุทธเจ้าจึงถามว่าอยู่กันยังไงอยู่กันยังผาสุกนี่อยู่กันยังไง ท่านพระอนุรุทธะจึงกราบเรียนท่านฟังบอกว่าอยู่กันด้วยเมตตาอยู่ด้วยความเมตตาทางกายทั้งต่อหน้าและรับหลังอยู่กันด้วยความเมตตาทางวาจาทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ใช่แค่มือทำปากพูดแต่ใจเขายังคิดอย่างนั้นด้วยอยู่ด้วยความเมตตาทางใจไม่ใช่เห็นและใจคิดดีอย่างเดียวเท่านั้นแม้รับหลังไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ในที่หลีกเลี่ยงของตัวเองก็ยังระลึกถึงเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยจิตที่มีเมตตาคือบางคนในทุกฝั่งต่อหน้านี่ก็ว่าดีมีเมตตาทางวาจาใช่ไหมแต่รับหลังนี่ก็ใส่ร้ายเราอันนี้ก็ตอแหลเมตตาทางวาจารับหลังไม่มีแสดงว่าเมตตาในทางใจนี่ไม่ได้มีหรอกทำให้ปากนี่ก็ขยับไปไม่ได้อย่างนั้นแต่คนจะอยู่ด้วยกันยังมีความผาสุกท่านผู้ฟังก็ต้องมีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจทั้งต่อหน้าและรับหลังมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่อย่างกรณีของท่านพระอนุรุทธะนันทิยะและกิมพีละสามท่านนี้คือถ้าเราจะเปรียบเทียบนั้นท่านฟังอย่างคนที่แบบตื่นเช้ามาในบ้านของเราในบริษัทเราในกลุ่มคนของเราในวัดของเราหรือว่าในหมู่บ้านของเราอย่างเงี้ยมองไปทางไหนมันก็ขัดเคืองไปหมดเห็นคนนี้ก็เห็นคนนั้นก็จื้อเห็นคนนั้นก็กึกมันเคืองไปหมดเนี่ยนะอยู่ไม่เป็นสุขเนี่ยก็เรียกว่ามีตามองกันด้วยความขึงเครียดเห็นกันก็คอยจ้องจับผิดละหาโทษกันด้วยปากละอันนี้อยู่ไม่เป็นสุขนะแต่ถ้าแบบว่ามองกันในครอบครัวเราในหมู่บ้านเราในที่ทำงานเราในวัดเราในที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้ามองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่มองกันด้วยความเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังถ้าในใจเป็นอย่างนี้ทางวาจาทางกายมันก็ไปด้วยไม่ใช่แค่นั้นท่านฟังพระสามรูปนี้ถ้ายังมีความคิดความดำริอย่างนี้ด้วยว่าเราพึงเก็บจิตของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจจิตของผู้มีอายุเหล่าอื่นเก็บจิตตัวเองเราก็ทำตามความคิดของคนอื่นว่าท่านต้องการอะไรยังไงจะทำสิ่งนี้ในรูปแบบไหนก็ทำตามความคิดของคนอื่นเขาไม่ได้ว่าจะต้องเอาตามความคิดของตนมีการเก็บจิตของตนเองมีการที่ทำตามความคิดของคนอื่นเก็บจิตนี่เป็นยังไงทุกฝั่งแต่จะเปรียบเทียบก็ต้องเปรียบเทียบกับการส่งจิตออกซะก่อนคนส่งจิตออกนี่เป็นยังไงก็วุ่นวายไปตามสิ่งต่างๆอย่างสิ่งที่เรารับรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอะไรบ้างตามันจะรับเสียงมันไม่ได้นะตาก็ต้องรับแสงรับภาพเป็นรูปหูมันจะไปลิ้มรสก็ไม่ได้นะหูก็ต้องรับเสียงเท่านั้นรับเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลิ้นมันจะคิดไม่ได้นั้นฟังใจนี่เป็นหน้าที่ที่จะรับรู้ความคิดเป็นช่องทางตรงนี้มาใจก็รับรู้ธรรมารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความคิดต่างๆรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจถ้าไม่เก็บจิตจิตนั้นก็จะวุ่นวายแสสายฟุ้งซ่านไปตามความสุขหรือความทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่าหูก็จะเดือดร้อนเพราะเสียงที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างลิ้นก็จะเดือดร้อนเพราะรสที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างใจก็จะเดือดร้อนเพราะธรรมารมณ์ที่น่าพอใจบ้างและไม่น่าพอใจบ้างนี่คือไม่เก็บจิตไม่รู้จักรักษาจิตแต่เวอะวะตามช่องทางต่างเวอะวะแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุขทำให้จิตใจนั้นก็จะมีความคิดไปในทางกามพยาบาทหรือเบียดเบียนมีอันนี้ที่ไหนที่นั่นอยู่ไม่เป็นสุขแน่นอนต่อให้ย้ายไปที่ไหนที่ไหนก็ตามถ้าไม่เก็บจิตไม่รักษาจิตแต่ภิกษุสามรูปนี้อยู่ที่ป่าโกสิงสารวันเก็บจิตของตนรักษาจิตของตนด้วยสติทุกฝั่งสตินั้นจะเป็นผู้ที่รักษาจิตอย่างเราจะเก็บรักษาทรัพย์สินสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเช่นทองคำเพชรพลอยเนี่ยบางคนโอ้ยก็รักษาอย่างดีเก็บใส่ในผ้าอบทองคำฝากไว้ในตู้เซฟของธนาคารหรือล็อกไว้ในตู้เซฟเก็บไว้ในตู้อย่างดีก็จะบอกว่าอันนี้เป็นการรักษาที่ดีใช่ไหมนี่คือทรัพย์สินสมบัติทั่วไปแต่ว่าอริยทรัพย์ตั้งหวังทรัพย์สินที่เป็นอริยะเป็นความประเสริฐเนี่ยถ้าไม่ได้ออกมาใช้โอ้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นการรักษาที่ดีคนที่จะรักษาตัวเองให้สมบูรณ์เก็บตัวไว้อยู่ในห้องเนี่ยยังรักษาไม่ถูกเ แต่รักษาตนด้วยสติรักษาตนด้วยสมาธิรักษาตนด้วยการให้ทานอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการรักษาตนเองที่ถูกต้องเก็บจิตให้มันถูกกันฝังต้องเอาสติเนี่ยรักษาจิตสตินี้เกิดจากไหนสตินี้คือการระลึกถึงสิ่งที่ทำจำกรรมที่พูดแล้วแม้นานได้เดี๋ยวเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าในคุณข้อใดข้อหนึ่งของท่านมีพุทโธเป็นต้นอันนี้ชื่อว่าเราเก็บจิตแล้วเรามีการรักษาจิตให้ดีมันจะไม่ได้ช่องมันจะไม่ได้โอกาสกายต่างกันก็จริงแต่ว่าจิตนั้นดูเหมือนเป็นอันเดียวกันจะเป็นคำพูดของท่านพระอนุรุทธานะที่รายงานความอยู่เป็นผาสุกของเหล่าภิกษุสามรูปที่อยู่ในป่าโกสิงสารวันเป็นป่าที่งามสง่าตรงฝั่งพระว่ามีภิกษุเหล่านั้นเข้าอาศัยอยู่ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นที่จะสรรเสริญแม้แต่เทวดาก็ยังสรรเสริญด้วยกลุ่มคนที่ไหนในฝั่งได้อยู่กันด้วยความเมตตาเก็บจิตของตนปฏิบัติตามความคิดของคนอื่นมีความสามัคคีกันมีความนุ่มนวลกันในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นช่วงนี้ก็มีเทศกาลที่เราจะถวายผ้ากฐินไปในวัดต่างๆสามัคคีทำกันให้ถูกต้องตามธรรมวินัยปัจจัยอะไรจะมากหรือน้อยเนี่ยมีอริยทรัพย์คือความสามัคคีที่มันมากมันดีก็อาจจะต่างกันก็จริงบางคนมาจากทางภาคเหนือภาคใต้ต่างจังหวัดต่างประเทศมาอยู่กันที่ใดที่หนึ่งแล้วทำความดีให้มันเกิดขึ้นที่นั้นชื่อว่าเป็นที่ที่งามสง่าไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะเป็นการให้ทานอยู่ในช่วงของงานกฐินไม่ว่ากิจกรรมนั้นเป็นการรักษาศีลอย่างที่ว่าบางท่านบางคนก็จะไปรักษาศีลที่วัดเป็นประจำทุกๆวันพระไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะเป็นการเจริญภาวนาบางคนจะไปนั่งสมาธิภาวนาที่วัด7วัน10วันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่เป็นไปในทางกุศลธรรมบุญเกิดขึ้นกับเราตลอดทุกฝั่งทุกย่างก้าวที่เราดำเนินไปบุญที่เกิดจากกุศลธรรม56อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลเรื่องของการเจริญภาวนาการเว้นความข้องการเว้นจากกามในเรื่องต่างๆตามนัยยะของอภิธรรมในท่านพูดไว้ถึง56อย่างเนี่ยเราได้หมดทุกฝั่งเริ่มจากจิตที่เรามีการรักษาไว้อย่างดีด้วยสติเก็บจิตของเราไว้แล้วทุกฝั่งในช่วงของบุญงานการกฐินแล้วเราจะไปทำที่วัดไหนหรือเราอาจจะอยู่บ้านไม่ได้ไปร่วมงานที่วัดแต่ด้วยจิตที่เป็นกุศลและทำแล้วกายอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันกายจะมีความต่างกันก็จริงแต่จิตนั้นเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันแน่นอนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซ ธรรมะรับอรุณช่วงปกิณกะธรรมปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์อ่านและอธิบายโดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุณโญ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำมนสิการซึ่งปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมคือเดินหน้าและปฏิโลมคือถอยหลังตลอดปัจฉิมยามคือยามสุดท้ายแห่งราตรีดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดนั่นแลความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กาย